राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम श्री के राम जितने दर्शन है उनके पहले दो भाग है, एक ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को नहीं मानने वाले। ईश्वर को नहीं मानने वाले भी अपने चर्चा नहीं करते हैं। ईश्वर को मानने वाले जितने शास्त्र है उन शास्त्रों में गीता मुख है। ईश्वर को मानने वाले है और मैं गीता मुख है, क्योंकि गीता का अंतिम सिद्धांत क्या है कि वासुदेव सर्वम च वासुदेव है। तो ज्ञानी को ही भगवान ने सर्वोपरि बताया है। वो ज्ञानी सांख्य योग से जो तत्व को प्राप्त है उसका वाचक नहीं है, ज्ञानी भक्त का वाचक है। क्योंकि ज्ञान पहले आरंभ जब हुआ चतुर्पिता भजन थे, माम चार प्रकार मेरे भजन बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी अज्ञानी। तो भक्त माया ज्ञानी का नाम और प्रियो ही ज्ञानोत्तम, ज्ञानी को मैं प्यारा हूँ, सच मामा प्रिय मेरे को प्यारा हुआ है। तो ज्ञानी भक्त का नाम है यहाँ, वो सांख्य योग का ज्ञानी वो ज्ञानी नहीं है। और भगवान ने ज्ञानी भक्त को ही कहा है, ज्ञान मार्ग का जहाँ वर्णन है कहीं भी ज्ञानी ही नहीं है, वह ज्ञान सब नहीं है। सांख्य योग का वर्णन जैसे 11 से 30 तक 20 श्लोकों में ज्ञानी सब नहीं है, और भी जहाँ सांख्य योग में ज्ञानी शब्द नहीं है और सर्वित शब्द भी नहीं है, कहीं सर्वित है भक्तु शब्द है। और ये दो निश्चय है, दोनों लौकिक है, योग निश्चय सांख्य निश्चय, कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक विविध निश्चय, ज्ञान योग निश्चय क्या नाम कर्म योग योगी नाम दो निश्चय है। लोक ज्ञान योग कर्म योग लोक है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्म यो लोग महावेश विभृति अभ्य ईश्वर, तो ईश्वर है वो सब श्रेष्ठ है। तो दो लोक है ज्ञान योग कर्म योग, क्यों लोग है कि ये शरीर जितने दिखते हैं ये सब प्रकृति के हैं, ये शरीर का जितना विचार है ये प्रकृति का है, ये अपरा प्रकृति का भगवान है। और जीव तो जीव का अपरा प्रकृति, तो ये प्रकृति का कार्य है, ये प्रतीत होने वाले हैं और ये ईश्वर प्रतीत होता है, वो प्राप्त है, एक प्राप्त होता है एक प्रतीत होता है। तो प्राप्त होते हैं परमात्मा सबको प्राप्त है, सर्वस्य सामृति सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति रहता है। तो परमात्मा सब कहते हैं वो प्राप्त है, परमात्मा तो प्राप्त है, अपना प्रति अपना प्रति प्रतीत है, संसार की प्रती है प्राप्त नहीं है। प्राप्त कैसे हो, जो क्षण मंगुल है एक क्षण भी नहीं ठहरता वो प्राप्त कैसे होगा। गंगा जी का जैसे प्रवाह बहता है ऐसे संसार का प्रवाह बहता है, जैसे गंगा जी समुद्र में जाती है जो संसार का प्रवाह प्रलय में जाता है प्रलय हो जाएगा, और शरीर का प्रवाह भी बदला जाता है मर जाएगा, अंत हो जाएगा, बालक हुआ, जवान हुए, बूढ़े हुआ, मरा, तो ये मृत्यु को तरफ जा रहा सब संसार। संसार का अपना संबंध हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, उसको संबंध मान लिया, यही मूल भूल है। जीव की मूल भूल ये है कि जो नाशवान है परा भूमि नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रतिबिधि में पराम जीव भूताम दूसरा जीव ये जगत को जीव और मत वेदांत पर ईश्वर तो जगत और जीव ने ईश्वर तीर ये दार्शनिक बात है। तो ये सब ईश्वर को भगवान को ज्ञानी कहा है, ज्ञान मारे वो ज्ञानी नहीं कहा, और सर्वविद्वी लोग उत्तम द्वारी लोक है और वो अलौक है, ईश्वर अलौक है, लोक ही नहीं है, उत्तम पुरुष तो अन्य जो लोग उत्तरा वैसे भीड़ते हैं अब ईश्वर वो अव्यय है, ईश्वर है अव्यय तो वो भी है ज्ञान वाला भी, परंतु ईश्वर नहीं है और सर्वविद नहीं, सर्वस्व ज्ञान ज्ञान का गीता भर में कहीं भी ज्ञानी को सर्वविद नहीं कहा है, सर्वविद भक्त को कहा है, सर्वविद भक्ति माम सर्वभाव माम भक्त स्वभाव से मेरे बदन करता है। तो ज्ञानी सर्वविद श्रेष्ठ भक्त को बताया है, ज्ञानी को नहीं बताया है। और आगाड़ी से भी कहते अन्न में वासुदेव सर्वम बताया, जैसे ज्ञान ने ब्रह्म को बताया ज्ञान मार्ग में भक्त ज्ञान मार्ग में, और मैं चार महावाक्य बताए उनसे भी इस परमात्मा ही बताया ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा है, तो ब्रह्म हमारे उसको भी कहा है, ब्रह्म प्रकृति का नाम भी है, ब्रह्म नाम ब्रह्म परमात्मा का भी है, अरे ईश्वर नाम है, ईश्वर सर्व को कहते हैं, ब्रह्म निर्गुण को कहते हैं, ईश्वर ही वेद है, और जीव को अक्षर कहते हैं, संसार को अक्षर कहते हैं, खरा सर्वाण, और ये अक्षर ईश्वर है, अक्षर की जीव परता नहीं परमात्मा के साथ एक तुम्हारे क्या मई मानसो जीव लोग जीव भूत स्थापना, वो जीव मेरा ही अंश है, जैसे शरीर है ये माँ बाप का दोनों का अंश है, माँ का रजन भी है दोनों का अंश है, और ये जीव है ममई वंश मम ई वंश एव का निषेध करता है मेरे सिवाय प्रकृति अंश नहीं है, जीव में प्रकृति अंश नहीं है, मम ही वंश केवल मेरा ही अंश है, तो ये भक्ति वंश है। तो जीव और परमात्मा नदी नदी है, ये संसार प्रतीति है, ये प्राप्त है, जीव प्राप्त है, ईश्वर प्राप्त है, और प्रकृति है प्रतीति है जगत की, ये प्रतीति होती है, तो प्रतीति मात्र है संसार की, वो सत्य नहीं है, एक क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण में विभिन्न परिवर्तन होता है, ये सबका अनुभव है, आदर नहीं करते, अनुभव सबका है, आप बालक थे अब आप हम बालक कह नहीं सकते, पहले मैं तो बच्चा हूँ ऐसा कहते थे, फिर कि मैं जवान हूँ, फिर कि मैं बूढ़ा हूँ, कभी मैं रोगी हूँ, ये जो संसार में होता है परिवर्तनशील, ये सातवा होता प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में स्थित है उसको अपना मानता है, प्रकृति वाली को ऐसे अथवा है, और तो एक प्रतीति है केवल, ये प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्त दो चीज है, तो ईश्वर जीव दोनों प्राप्त है, और संसार अप्राप्त है प्रतीति है, प्रकृति सभी सिद्धि होती, जैसे दर्पण में अपना मुख देखता है तो वो अपना स्वरूप नहीं होता, उल्टा होता है। हम उत्तर मुख में है तो कांच का जो दर्पण है वो दक्षिण मुख में होगा, हमारा दया होगा बाया होगा, और जो बाया होगा हमारा दया होगा, उल्टा दिखता है। वो प्रतीति है, उल्टा दिखता है, प्रतीति है। मन संसार सत्ता देखता है, परमात्मा जानने में पीछे आएगा, वो दूर है और संसार नजदीक है। जीवात्मा को गए ममई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, मन सस्ता नहीं जानी प्रकृति स्था नहीं, मन छठा जिसमें इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, ता नहीं कर सकती, प्रकृति में स्थित हुए तो महिमा तो ईश्वरी करते हैं, मानते हैं संसार को, मानते हैं शरीर को, मैं हूँ, क्योंकि अपरा प्रकृति है अहंकार। अपरा बताए भूमि आपा नलय वायु खल मन बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति सदा अर्थ प्रवृत्ति है। अपने घर यानी अपने स्वरूप अंदर है, परमात्मा को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, ईश्वर को भूल गया। ये भूल है जीव में, प्रकृति में नहीं है, प्रकृति का भी शरीर में भूल नहीं है, ये तो प्रकृति है। इस बात से प्रकृति स्थान ही अंत है मेरा, खेलता है प्रकृति में स्थित को अपना, अपने को नहीं खेलता है, और समझदार है वो भगवान को अपना मानता है, संसार को अपना मानता है, वो धन भोग चाहता है, धन भोग धन इकट्ठा करने और भोग भोग है, भोग जितना बढ़िया है, ये दो में लगे हुए सब लोग दुनिया मात्र के भोगों में संग्रह लगे हुए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संग्रह भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग देते प्रसाधन बुद्धि समाधान में दिए थे, वो साधक नहीं हो सकते, जो भोगों में और संग्रह में लगा हुआ है वो भक्त नहीं हो सकता, वो जिज्ञासु नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कर्मयोगी भी नहीं हो सकता। कर्मयोगी वो है जो कर्मयोग है भौतिक साधना, ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना, भक्ति योग है आस्तिक साधना, आस्तिक तो आस्तिक मानने में आता है, जैसे माँ बाप जानने में नहीं आते, ऐसे संपूर्ण संसार का पिता हम ऐश्वर जग तो माता दाता पिता वहाँ, तो माँ बाप को जानते नहीं है, मानते कोई भी जानता नहीं है, मानते हैं पिता, ऐसे पिता हम ऐसे जो तो माता दाता पिता माँ मेद्यम पवित्रम ओंकार ऋख साम अंत में सत सच्चा हम अर्जुन सत सत मैं ही हूँ, क्यों असत भगवान की प्रकृति सत भी भगवान की प्रकृति है, भगवान स्वयं तीनों, तो तीनों का वर्णन करने का तात्पर्य भेद नहीं है, सब एक वासुदेव सर्वम सब परमात्मा ही है। तो सूर्य ने ये परमात्मा का स्वरूप है, कल क्या बताया आदि अवतार है, यह आदि अवतार है बेटा, तो ये सब प्रकृति है, तो परमात्मा है, ये शास्त्र है, इनमें ईश्वर ईश्वर मुख्य मानना ये गीता का है, वो है ज्ञान योग वाले ब्रह्म को मान लेते हैं, ये ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, एक होते हुए भी ईश्वर सगुण को कहते हैं, ब्रह्म प्रदेश को कहते हैं, कहीं सगुण को भी ब्रह्म कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सगुण तत्व करोति है, ये कर्मयोग के लिए ब्रह्मण्याधाय कर्माणि कर्माणि ब्रह्मण्याधाय, तो सगुण का नाम ब्रह्म माया है, मुख्य नाम ब्रह्म निर्गुण का है, और महद ब्रह्म है प्रकृति का नाम, ये गीता माया है। तो ऐसे प्रकृति स्थान है, तो ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति में स्थित है, और ये ईश्वर का अंश है, स्थित है संसार में। कल बताया था ना, मैं हूँ तू है यह वह, तो तू यह वह तो तीन वोट है, मैं तो एक ही वोट होगा। मैं कह तो मैं हूँ, तू है, ये है, वह है, तो एक ही वोट आएगा। तो मैं अहंकार ये प्रकृति का है, यह स्वयं है, वो व्यापक है। अविनाशी तत्विधि ये सर्वो में निबद्धतम और नित्य सर्वगत स्थानो रसलोय सनातन है। ज्ञान का जहाँ वर्णन है वह नित्य इसको बताया है, ईश्वर को जीव को भी नित्य बताया है। जीव ईश्वर की एकता बताई है, जो ज्ञान योग है एकता बताई है। उसमें भिन्न भिन्न दोनों बातें होती है। वर्तमान प्रेम में कभी अपने स्वरूप तक ध्यान देगा तो मैं दास हूँ, और भगवान ही तब ध्यान देता है तो एक ईश्वरी है, परमात्मा ही है, ईश्वरी है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म निर्गुण मानने का वो आध्यात्म साधना है, ये आस्तिक साधना है। अरे भौतिक साधना कर्म हो, भौतिक साधना कर्म हो सभी। तो भौतिक साधना तीनों को ज्ञान बताया, योगास्तो मरे अपना होता नाम श्रेय जितया मनुष्य के कल्याण के तीन योग है, ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्योपाय आद्य उपाय को यही नहीं सार मात्र तीन उपाय है। तो कर्म योग भी स्वतंत्र है, वेदांत में कर्म योग से मन नाश होता है और उसे विक्षेप नाश होता है, भक्ति से ज्ञान से आवरण नाश होता है। तो सबका ज्ञान ज्ञान मुख्य है, ज्ञान और कर्म दोनों एक समान है। सांख योगो पृथक वाला प्रबंधन पंडिता एक मुख्या से सम्यक उपयोग भिन्न थे फलम सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे। जो सांख योग प्राप्त किया जाता है सांख योगी ज्ञान योगी सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य एकदम सांख्यन से योगन से एक है। ये साधन है, एक साधन भक्ति योग है। रामाचार्य का ज्ञान और कर्म साधन है, ज्ञान और कर्म और भक्ति है वो साध्य है। श्री शंकराचार्य का ज्ञान मुख्य है, कर्म और ज्ञान योग कर्म और भक्ति साध्य है। मन विक्षेपा तीन दोस्तों परंतु गीता कहती है कि भगवान मुख्य सुख है। तो आस्तिक साधना में सबसे मुख्य गीता है वासुदेव सर्वम, वो कहे ब्रह्म केवलम श्लोकार्धेन वक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटि जीव सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ये वेदांत का सिद्धांत है, ज्ञान मुख्य था। ये तो श्लोकार्ध है, आदि श्लोक हुआ जो यदुक्तं ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ये अद्वित सिद्धांत है, परंतु गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता का सिद्धांत ईश्वर मुख है, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम कब तक है? जब तक संसार की सत्ता के संस्कार है तब तक वासुदेव सर्वम है। अंत में सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव ही रहेगा। यह सब अपना प्रकृति प्रकृति प्रकृति होती है, प्रकृति मान से अलग नहीं होते, एक भी नहीं होती। इनको भिन्न भिन्न नहीं करते और भिन्न भिन्न भी नहीं कर सकते। ये एक एक तत्व है, ये एक तत्व है। इसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग मुख्य होकर ईश्वर की मुख्यता ये सिद्धांत गीता में मुख्य है। तो वासुदेव सर्व नहीं, दूरी सत्ता दिख है और तो भगवान ही है, भगवान जी लीला है। यह रूप दिख है वो मना स्वरूप और क्रिया देखे सब लीला है। ये केवल सात्विक का भाव राजसा तमसा से मत एव मत पर धान्यत कहते। ये सातवा ने बारवा है छह श्लोकों में मत पर धान्य, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। सत सत्या हम अर्जुन सत असत मैं ही हूँ। इस बात कल बताया था कि अद्वैत है भक्ति, अद्वैत है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जड़ अलग है, विवेक प्रधान है। इसमें विवेक प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, प्रेम भाव है, विवेक नहीं है। विवेक में दो चीज होगी, सत असत, तो वासुदेव सब नहीं हुआ। सत असत हो तो असत का त्याग होगा, सत का ग्रहण होगा तो वासुदेव सर्व ज्ञान हुआ है। ये भक्ति में ही होता जो वो शोक ज्ञानी का है, तो भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये बात बताइए, गीता जी की बात कहता हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत वो बात नहीं कर रहा हूँ, गीता जी की बात कर रहा हूँ। इसमें ईश्वर की मुख्यता आध्यात्मिक मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग है, वो आध्यात्मिक मार्ग है, और ये संसार चलेगा भौतिक साधना, भौतिक साधना का नाम है कर्म योग, और अपने स्वरूप को जानने वाला योग है उसका नाम है आध्यात्मिक मार्ग, और ये है आस्तिक मार्ग। भगवान का जाना है आस्तिक, तो भौतिक आध्यात्मिक आस्तिक तीन साधना है, वो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता में जा ज्ञान योग और फिर कर्म योग फिर भक्ति योग, आरंभ में ज्ञान योग का वर्णन है। यही वर्णन भागवत माता है, तेरे साधनों में त्रय हो तो ज्ञानम कर्म च भक्ति से, ज्ञानम कर्म च भक्ति से, नान्य उपाय हो से कर, और उपाय नहीं है। उसमें भी ज्ञान का पर्यावरण है, और ज्ञानम कर्म च और भक्ति से भी तो वर्णन है। यही कर्म गीता का है, यही भागवत का है, दोनों का एक ही बात है। तो पहले ज्ञान का वर्णन है आरंभ का, पचे कर्म का, कर्म योग का। कर्म और कर्म योग दो है, दूर है कर्म बुद्धि आघात, बुद्धि और कर्म दूर है। तो बुद्धि और निष्काम भाव से सब कुछ भगवान का है, अरे कर्म योग में सब कुछ अधिक कर दो, ये हमारा नहीं है। ज्ञान में अर्पण नहीं है, ज्ञान में हमारा नहीं है, प्रतीति है वो संसार की है। जैसे रज्जु व्यथा हेर ब्रह्मा, जैसे साप दीनता जैसे रस्सी में, ऐसा प्रतीति है। ये प्रतीति वस्तु नहीं होती, वस्तु वही है जैसे तीरा चार दीनता है। ये सोपाधिक निरुपाधिक ब्रह्म है, एक सोपाधिक ब्रह्म होता है, निरुपाधिक ब्रह्म होता है, वो सोपाधिक ब्रह्म है। खास की उपाधि से देखता वो सोपाधिक ब्रह्म है, निर्बोधिक है। पर्वत बना है मकान पर, वहाँ पर्वत भरा है, पर्वत की जो छाया पड़ती है वो आभास है, उस आभास को लेकर गया तो आभास को लेकर आगे वह असली मंजिल मिल जाती है। यह पंचदशी का वर्णन, ज्ञान मार्ग में पंचदशी का वर्णन है। तो इस तरह सब श्रोताओं में तो ईश्वर का वर्णन मुख्यतः भगवद गीता में, भगवत बना में सबसे श्रेष्ठ ईश्वर बताया है। और आधुनिक वेदांत में माया एक धेनु है, ईश्वर और जीव दो वर्ष है। शेर ने कहा था कि ये बसा नहीं है, माया का अधिपति है। लोहित शुक्ल कृष्ण माया, इन लोहित शुक्ल कृष्ण है माया, अधिपति है जीव। माया अंतो प्रति में दिया था माई नंतो महेश्वर, वो माया का मालिक है, बसा नहीं है। तो इस बात से ईश्वर कल्पित होता है, ईश्वर कल्पित है वेदांत में, परंतु सिद्धांत में ईश्वर ही मुख्य है। गीता में ऐसे दास बताया। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों साधना, भौतिक साधना और आध्यात्मिक साधना, और ये आस्तिक साधना, ये तीन योग है। योगास्त्र योग बता, तो तीनों स्वतंत्र है। कर्म योग से ही मृगादि प्राप्ति होगी। तो कर्म योग में क्या सब संसार को अर्पण कर दिया, संसार के लिए सब चीजें संसार को अर्पण कर दिया, तो साधन में सब परमात्मा संसार के लिए कोई कामना न रखना, कामना का त्याग। मतलब कि मेरी कोई चीज नहीं, सब संसार की है। शरीर भी संसार का, मन भी संसार का, बुद्धि भी संसार की, आम भी संसार का, ये संसार का है। तो वो अर्पण करता है प्रकृति के, और वो करता है माया के। ईश्वर कहते हैं विभा दे, वो माया का है संसार, और मैं ईश्वर और माया से अलग है। जीव चेतन में जीव में एक है दोनों, ये एक और दो दोनों होता है। जब परमात्मा की तरफ होता है तब तो एक ईश्वर है। जब कभी स्मृति अपने स्वरूप भी आती है तो मैं दास हूँ, भगवान मालिक है। इसमें चार चार साधन है, दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य, ऐसे नौ है। कृति चौंद गायत्रया वत्सलन सख रसम बिंदु, एक बात है दसवीं है। ये तो काव्य अष्टव्रत का आठ बताए, शांतो भी नवर शांत भी नवांत भी, वो गौण बताया साहित्य में, साहित्य में तो आठ है। शांतो भी नौ है, कैसे चौंत्र है वस्त्र सब मिलो, ये दसवा है, ऐसे बताए। अरे भक्ति में तीन है, चार है, दास्य है, शक है, वात्सल्य है और माधुर्य है। सर्वश्रेष्ठ माधुर्य होता है, माधुर्य ने भी शोक अर्पण किया है, उस प्रक्रिया में विशेष बताया है। शोक या तो आशा रखते है, पर क्या कोई आशा नहीं रखते। तो ये संसार में तो निषिद्ध है और उन्हें साहित्य में मुख्य है, पर क्या उसका मुख्य है। इससे दार्शनिक का भेद है। तो गीता में आस्तिक का भंग है, तो ये आस्तिक साधना है, और गीता में इसी को श्रेष्ठ बताया, सबसे श्रेष्ठ होता है। ये दार्शनिक भेद है। समय हो गया, इनमें कोई शंका हो तो पूछो, दोपहर पूछ रहा था। नारायण नारायण नारायण नारायण।